gândul și al cercetării. Și de aici politeia este, se interiorizează. Da, da, da, da, pentru da, că tu devenind cetățean doar dacă respecti legea cetății, înseamnă că asumi, interiorizezi și te modelează acea lege. Deci e puțin răsturnat raționamentul. Bun. Care dintre sensurile de funcționar ți se potrivește aici în context? Putere. Nu. Chiar ăla este singurul care nu se potrivește. Origine? Origine, început. Sau, dacă aducem textul într-o notă filozofică, așa cum spune Remus, principiu. Nu? Deci la început, adică înainte de a se disocia lucrurile, de a se multiplica, este începutul acela care presupune unitate. La început a fost cuvântul, adică toate intrau în acest principiu constitutiv din care se naște lumea. Vedeți cum traducerea banală, la început, adică cândva de mult, de vechime, subînțelege în greacă sensul de acel început în care totul era unitar. Trebuie să o faci și folosesc, nu? Da, exact. Deci în momentul în care Ioan folosește la început de eră creștină cuvântul, acest cuvânt poartă în sine toată încărcătura filozofică și conceptuală pe care a acumulat-o de la presocratici. Și într-o manieră transcendentalistă, poate că și mai clar ar fi să echivalăm principiul cu esență. În esență era cuvântul, esență care se fenomenalizează în... Exact, se disocie, se răspândește, exact. Nu că asta este fenomenologia, e trecerea din concept în real. În praxis. Da, în diversitatea lumii, trecerea de la 1 la 2, pe care de fapt niciun sistem filozofic nu o explică în întregime, nu? De la monadă, la diadă și așa mai departe. Ardeul ăsta care pare așa de inofensiv și așa de cuminte. De la 1 la 2. Da, păi la probleme. Exact asta este. Este cuvântul. Nu? La început, în începutul acela, este un singur lucru. Și dacă este unicul, este... Și dacă deschidem dicționarul și la logos și dacă luăm anumite sensuri care se potrivesc cu lecoacele... Aș vrea și la logos și o să vă rog să vă uitați, că de asta v-am pus dicționarele în față, ca să vedeți că traducerea pe care am făcut-o săptămâna trecută cu mare ușurință și am zis, la început era cuvântul. E, acest început nu e începutul oarecare, este acel început unic și total, cuprinzător, care are puterea de a naște și care domină, pentru că asta este și dominația. Deci este principiu și dominație. Dar și guvernează. Exact. Dominația presupune, deci nu este o dominație cu forța. Da. Brută, care regulează, care rămâne etalonul. Care rămâne norma. Deci care guvernează, instaurează, de fapt. Și este totodată și acela de demult, fiindcă arhe, fiind primul lucru, e clar că este departe în timp. Și toate sensurile astea apar într-un cuvânt pe care, cum să-l traducem? Zicem la început și pierdem totul dacă nu știm ce este arhe în dreapta. Așa că un compromis al traducerii n-aveți, încotro trebuie să acceptați. Logos. Ați trecut la logos? L-ați găsit? Cum înseamnă logos? Are două sensuri mari. Deci cele două sensuri de bază sunt? Deci este voce, ceea ce se rostește și cuvânt. Apoi rațiune, gând. Și apoi este rațiunea, gândul și mai departe știința, discursul. Acum. Mai e loc. Încă o ăsta loc trebuie să fie. Foarte frumos. Da, logos. Or that by which the inward thought is expressed. Da, asta este. Acela prin se rostește ceea ce prinde viață. Aveți cumva etimologia, vă trimit numai la Lego, leg? Sau vă spune și ce înseamnă? Nu, vă trimit la Lego. Numai două pagini? Ia spuneți ce ați găsit aici în... Bain, într-un singur cuvânt, nu? Vă duceți numai la cifre, citiți. Deci parol, care e cuvânt, da? General. Pe urmă îți dă traducerea, nu, îți dă exemplu și traducerea exemplu. Deci ai cuvânt, sensul 2, un cuvânt anume, da? Sensul 3. O parolă, iarăși, pur marcher divers aplicabil. Pentru marcher de diverse aplicări, în particulare, nu contează, exemplu, argument, mențiune, ordin, ordin, mențiune, renume, brit, bri, chicur, e zgomot. Zgomot. Nu știu care se răspundește, care se... Nu se răspundește, asta e acum. Deci și recitare? Și recitare. De unde? Da, da, nu zic de du, cu asta nu-i? De unde? Sau a, de unde urmează fabulă? A, am înțeles. Discursii. Sunt poezie în proză? Așa, în proză. Are următoarele sensuri. Unul, discurs oratoric, discurs, tratat de filozofie. De medicină. Și puteți continua pe sensul de o pagină. Este foarte greu de utilizat paiul în stadiul ăsta. Alexandru, de sensul de un pagină. Nu s-a pus la pagină. Ceea ce se spune, se rostește, discurs. Prietenul nostru, știți-o. Uite, arată și lui. Vrei să ești curios? De aici până aici. Sensurile cuvântului logos. E în franceză. Știi franceză? Da. Așa. E complicat. Doar că bani. Inteligența rațională. Am văzut și un ce. O logos, de logos, un vol. Așa e un vol sensul. Da, ai fost ieri. Da, v-am spus că și atunci. Păi nu a fost bun. Ai fost la numărat? Nu, încă nu. Nu, și mi s-ar potrivi de trezim cu un asemenea cuvânt. Bun, noi știm Evanghelia și știm cum să traducem, dar suntem în fața unui text necunoscut, presupunem, și găsim în dicționar din tamaniu articolul de sensuri. Ce ne facem? Că nu aveți cum pare cu mine. Din punct de vedere, care sunt criteriile care vă fac să alegeți un sens dintr-o pletoră semantică, cum prezintă un cuvânt de felul acesta? În primul și în primul rând e o rațiune relativă, în adevăratul sens al cuvântului relativ. În primul și în primul rând este un exercițiu practic. Când ești în fața unui cuvânt de felul acesta și ai un text. Este un context. Exact. Te uiți la context și cauți în dicționar un context, în primul rând, asemănător cronologic. Deci vă uitați în zona dicționarului care cuprinde atestări din perioada textului pe care îl aveți în față. Ăsta e primul lucru pe care îl căutați. Și apoi încercați să contextualizați și să vedeți care este înțelesul care vi se potrivește. Leader Scott-ul vă oferă la sfârșit la ce și Bainu are la un moment dat. Mențiunea în Noul Testament înseamnă... Exact. Deci, de data asta avem un ajutor. Care coroborează, de fapt, ambele sensuri de gând și cuvânt. Spune. Și aici dăm iarăși de greu, în sensul că noi traducem cuvântul, la început a fost cuvântul. Da, dar trebuie să subînțelegem în acel cuvânt mult mai mult decât cuvânt. Da, că am găsit aici. Da, dă și baie. Sens filozofic sau religios. Uh-huh. Divin. La raison divin. La raison divină este rațiunea. Da, deci divină. Nu contează atât de mult faptul că e divină, cât faptul că e rațională, structurează, o putere structurală ale realității. Și atunci, și n-avem încotro, traducem la început, a fost cuvântul și acel ho pe care îl aveți în text vă obligă să articulați în română. Deci nu putem spune la început a fost un cuvânt, ci cuvântul, pentru că ho nu este un articol neîncătărât, ci fiind unicul articol, opoziția se face între nearticulat și articulat. Adică pe ho îl treceți la articol hotărât. Și traducem reducând sau lăsând foarte mult să se subînțeleagă. Și poate că cea mai bună formă, zic eu, ar fi să trecem de la toate cazurile particulare, să trecem la cel mai general și să mergem la, într-o esență... A fost vorba. A fost, nu neapărat vorba, cât rațiunea. Nu, pentru că rațiunea nu este cea exprimată. Și exact asta vrea să spună textul Evangheliei, în fapt, anume că rațiunea lui Dumnezeu s-a exprimat, s-a manifestat, a existat, a prins chip într-un fel, în cuvânt. Cuvântul în greacă este ceea ce se rostește, se materializează în suflet. Dacă spuneam la început a fost rațiunea, pierdem exact fenomenalizarea acestea. Numai că, la urma urmei, necesitatea cu siguranță că cuprinde în potență și actul. Că rațiunea asta face, are un profund caracter practic. Rațiunea se ocupă cu lucrurile practice. Deci dacă... După Kant. Pentru grec, rațiunea este ceea ce înăuntru structurează, dar afară are nevoie de manifestare. Și acea manifestare este taman rostirea. Vorba. Deci, arhe este principiul, cuvântul este manifestarea principiului. E mai degrabă ceea ce reflectă, mai mult sau mai puțin. Și până la urmă, în esență, este trecerea de la unul la doi. Deci, este felul în care în textul biblic se face trecerea dumnezeirii în lume. Întâi într-o lume care aparține divinității, pentru că acel cuvânt este încă în lumea Divinului, deci este manifestat, dar încă nu între oameni, însă este trecerea de la individual la manifestare, la mai mult. E risipirea, până la urmă, în lumea rațiunii Dumnezeu. Cine ne declină acum pe arhe? Oameni, ce strâmbăcele! Vă uitați în dicționar și aveți arhe, arhes, cu he în față. Hai, repede, că luați-vă declinarea alfa, aveți eta la nominativ, asta înseamnă că eta se va păstra la tot singur, tot cuvântul singularului. Să zic că nominativ, acuzativ, vocativ, arhe, nu acuzativ, nominativ, vocativ, arhe, genitiv, arhes, arhes, eta, sigma, cuvântul la nominativ este optimal, la genitiv, va fi perispomen. Perispomen. Ați învățat articolul? Puneți-vă articolul în față, că dacă aveți articolul, puteți declina cursul aici. Aici articolul. Nu sunt de la tine aici. Da, aia. Articol. la ștergeți un pic din pauză. De ce nu știu bine? N-ai vă, nu? Nu. Ah, ok. Nu vei și nu. Nu vei și nu. Ce? Da, nu mă mântam. Nu ai mai multe? Nu, o spală. Hai că să știu că mă duc. Hai că. Scuze, faci mă să fac. Nu mai știu că știu unde e. Nu știu unde e tot din cartea asta. Acuzativul arhen, plural, arhai, cu ce fel de accent? Ce fel de accent? Nominativul plural. Oxiton este scurt. Arhon. Arhon, ce fel de accent? Circumflex obligatoriu, indiferent unde ar fi fost la nominativ. Da, sunt trei reguli care ne spun că e circumflex, dar... Dativ plural? Arhais. Arhais. Și acuzativ? Arhas. Arhas. Deci eta pe tot singularul, pentru că avem eta la nominativ, și alfa pe tot pluralul, pentru că așa face toată declinarea întâi, pluralul în alfa. Și logos, repede, vă trec și articolul de masculin să vă ajute. O... Aici suntem. Citi prima frază, toate chele. Și în vestea cu ta și în tradiția și... Traduce-mă cu mată pe dicționare. Toate sensurile. Ziceți, co logos, tu logo, logo, logo, to logo, logo, ton logon, logon, hoi logoi, logoi, logon, ton logon, accentul se păstrează la a doua, da, nu e obligatoriu perispomen, tois logois, logois, logus și tus logus. Iată, în învățare, o să tot stăm să declinăm și să silazisim. Caicologos, N, notați-vă verbul acela, N, cred că l-am mai scris o dată, este Emi, la imperfect, ăsta nu crea singular. Voi merge, nu? Nu, nu este Emi. Ah, da. Este, am mai vorbit o dată de diferența dintre Amy, care înseamnă mel, și Amy, îl pun în paranteză accentul, pentru că poate fi aton sau oxiton, care înseamnă, cum a zis că scrieți, așa, sunt o paralelă, știți, să chiar dacă a zis Academia că scriem sunt, de regula inițială era scriem sunt, dar citim sunt. Deci când ai dat un sunt, eu am auzit. Da, și eu o să scadă să fac fotografie. Cum? Știi? Cu sunt? Da, sunt se rostește. De unde vine sunt? Din conjunctivul sunt. Din conjunctiv, da? Da. Deci acel unul poate fi restabilit etimologic. sunt, nu are de unde să vină etimologic. Și scrieți sunt? Scriem sunt, ca așa, normat Academia, ca să nu mai fim rusofili. A fost cea mai mare prostie, dar, mă rog, e o revedere la o grafie veche, ca să ne arătăm și faptul că nu suntem rusofili. Nu numai veche, foarte veche, foarte de se dar, merge. Dar se spune sunt, deci scriem sunt, dar spunem sunt, asta era regula. Mm-hmm. Deci e doar o marcare a unei așa zise reguli etimologice, care aici nu există. Însă rostirea ar trebui să fie sunt. Deci, Amy, diferența dintre Amy și Amy, vă rog să o țineți minte că e foarte importantă diferența lexicală, care se traduce doar într-o diferență de accent. Da, Amy folosește și ca viitor al lui Erfomaia, e de altă distracție. Erfomaia își trăia între Amy și o folosește pentru viitor. Pros ton teon. Ton teon, ce caz este? Acuzativ. Acuzativ, după ce ți-ai dat seama că nu este un neutru, de exemplu, un neutru la nominativ. Îl auzi pe ton, pe teon. Deci, dacă mă întrebam ce caz este teon, puteți să-mi spuneți, nu știu, fiindcă el putea fi o formă de neutru, nominativ, acuzativ, vocativ, sau putea fi o formă de masculin, acuzativ, da? Da. Dacă însă aveți ton, masculin, da, după articol. Atunci, după articolul, vă spune că este acuzativ masculin, deci... Da. Pe care am întrebat de unde ești. Dar nu îmi dat seama. Vreau să-mi spui după articol. Păi normal că după asta îmi dat seama, dar nu am dat. Deci articolul vă trimite direct la acuzativ și face imposibilă confuzia cu... Da. Altfel, forma substantivului putea fi foarte bine aceea unui nou. Cine îmi devină repede? De heros. Da. Deci hoteos. Hoteos, tu teu. Tot, toi, teoi. Da, cu... Nu vă luați după el, că o să, îl auziți pe iota acela subscris și n-aș vrea să-l și puneți adscris, da? Deci ceea ce rostește Alex Toi așa foarte antichizant ca să-l auzim pe iota, e de fapt iota acela subscris al dativului. Non teon. Non teon. Teon. Ce accent vei avea la tonteon? Circumflex. Circumflex la genitiv plural și la nominativ plural va fi? Va fi ascuțit. Va fi ascuțit. De ce? Pentru că oi de nominativ este scurt. Tois teois și tus teus. Și tus teus, exact. Cum vom declina he teos, zeița? Cine îl declină? Repede. Pe Heteos. Ziceți. Heteos. Heteos. Testeu. Testeu. Testeu. Teo. Așa. Teteon. Hai. Teon. Teon. Tais. Teois. Și tas, teus. Așa. Aici este o mică schizofrenie, o tăiere a minții două. Caiteos în horobos nu mai pune nicio problemă de gramatică. Pros este drept. Ziceam de gramatică. Problemă, pune o problemă lexicală, pros. Cum v-ar plăcea asta? Pentru că tot am dat de o prepoziție. Vreți să facem prepozițiile și particulele ca instrumente gramaticale înainte de a face morfologia substantivului și a verbului, ca să vă ajute puțin? Da, mai bine, dar și mai bine. Da? Deci încercăm să mai facem prezentul da, activ, ca să avem un pic, să ne putem mișca cu verbul la prezent și cu cele două declinări și pe urmă să vă fac prepozițiile și particulele, da? Pros s-a uitat Remus în dicționar și ne spune ce înseamnă pros? Primul sens, de la, de la, origine. Nu, da. Nu știu, zicem. From, scrieci, from pros. De la mea este originea. Of place. Pros este ceea ce este în, interi- în fața. În apropiere. Poftim? În apropiere. Towards. Towards, adică spre. Da, este în fața ta, este lucrul către care te îndrepti. Avem mai multe, îl avem pe pro, simplu, care este poziție care înseamnă în fața mea, dar cu spatele la mine și cu fața spre direcția de mers. Deci, pro este ceva care e în față, dar e cu fața în, în direcția în care sunt și eu. Pros este tot în fața mea, dar este lucrul spre care eu mă îndrept. Și anti este ceea ce este în fața mea, dar stă cu fața la mine. Și atunci apare relația de adversitate. Că dacă e cu fața la mine, nu ne dăm mâna, ne cam ciondănim. Deci avem trei lucruri care arată în față. Pros, pro și anti, în greacă. Iar acest pros este lucrul spre care mă duc. Deci, cuvântul spre. Care era la Dumnezeu, asta înseamnă că lumea se duce spre El. Deci era, cuvântul se duce spre Dumnezeu, ca asta ziceam. Nu multe sensul la proastă. Da, deci cuvântul era spre Dumnezeu. La pros, asta spune, la pros mai multe se trebuie la pros. Eu le dau mult mai lucră pentru pros decât pentru pros. Nu, că de la ce nu, oala este... Asta sensul de pe care l-am înțelat. Nu merg spre Dumnezeu. Da, asta este spre Dumnezeu. E facultativ aici, nu? Și deci am tradus în... Words. Și în timpul. Da, și în timpul. Deci poate vom vedea pe toate prepozițiile, pleacă de la un sens concret, către unul abstract. Și apoi stilistic ele se resemantizează, se reconcretizează în greacă și zie. Deci traducerea noastră este și cuvântul era la Dumnezeu, adică îi aparținea lui Dumnezeu, preluând din sensul, din semantica lui pros, doar sensul de origine, ceea ce e foarte puțin important, pentru că acel sens în greacă este luat de prepoziția apo. Apo cu genitivul arată originea. Pros cu genitivul poate arăta originea, pentru că genitivul arată originea. Dar pros cu acuzativul este direcția, este sensul, mișcarea. Acuzativul ăsta arată în primul rând ideea de mă îndrept către... Tu citeai de la genitiv și ăla este originea care e dată de sensul cazului, nu altă poziție. Aici ar mai fi ceva, dar nu știu, dar nu cred că mi se... De fapt, nu mi se potrivește, clar. Deci așa, cu verbe care implică o mișcare precedentă, înseamnă asupra, upon. Da, nu, înseamnă. Pentru că a te îndrepta spre ceva, înseamnă putem traduce și poate a te îndrepta asupra cuiva. Deci, uneori, pros, ia și valențele acestea adversative ale lui anti. În momentul în care te duci spre el, deci, te poți duce și... Deci, pros, din câte zile eu aici, ia valențe în funcție de caz, nu? Cazul imprimă un sens prepoziției. Este o interdependență între caz și prepoziție. Prepoziția are sensul ei, care arată asta, situarea cumva în față și direcția către. Da. Iar cazul vine cu sensul lui, adică genitivul va da separație, adică origine, da, de bine. Unde plec spre ce mă îndrept, dativul va da locație, sunt asupra a cuiva, a ceva, iar acuzativul va da direcție, mișcare. Am dat aici sensul a fi mai degrabă, că e vorba de verbul a fi, verbul de a fi, de a exista, de a ființa, e mai degrabă de, e un verb static, dar ceva care stă orientat spre ceva, cu referire la ceva, care are ceva în vedere. Da, este o folosire mai puțin uzuală. În primul rând, any, verbul de stare, nu este un verb transitiv, deci nu poate avea un complement direct. El poate dezvolta o circumstanță, un circumstanțial. De asta e nevoie de prepoziție, pentru că acuzativul fără prepoziție este specific complementului de obiect, complementului intern sau de obiect al verbului, deci directului în limbaj românesc. Ca să fie circumstanța clară, folosesc prepoziție. Dar folosesc prepoziția pros în mod deliberat aici, pentru că cuvântul acela nu pleacă de la Dumnezeu, nu este apotuteu, nu este originea, nu este prostuteu cu genitivul, ca să fie originea. Și nu e nici simplu hot. Și nu este nici al lui Dumnezeu. Putea să fie pur și simplu cu genitivul, să fie cuvântul lui Dumnezeu. Nu, este ceva ce ține de Dumnezeu, este în apropierea lui Dumnezeu, este înspre El. Tinde spre el, dar nu este al lui. Aici nu dă o acuzativ la către. Da, către, la direcție. Asta este direcție și către față. Și cu acuzativ vă dă, da, vă dă cazurile și sensul în funcție de caz. Dar de asta vă spun, nu știu unde puteți găsi Alexandru, este nu atât de complet ca Baiu și Miguel Scotul, dar mult mai didactic. Alexandru vă dă pe cazuri și la fiecare caz sensurile pe care le poate lua prepoziția. Păi așa de și aici. Da, numai că acolo ai intercalate exemplele care te fac să parcurgi mai greu lema până la capăt. Dacă și au gândit, e pe cazuri. Automat și până la capăt. Da, cine nu vrea să te facă. Mai băgat cu și pe ceva. Nu mai știu ce înseamnă lema. Să înseamnă pe ce problemă. Da, este. La română vine așa. La început era cuvântul și cuvântul era la lui. Deci cum nu era lui, dacă era la el? Deci el chiar dădea originea. I-au tradus prin originea. Ce spun Doamna înseamnă că e în apropierea, dar nu la lui. Păi el cu el. Dacă un prieten cu Doamna e în aceeași ființă, adică... Nu din ziua. Deci dacă am traduce prosul ăsta, cum spune Doamna, ar rezulta că fiul cu cuvântul e aceeași ființă cu țară. Nu, da. Se distruge trăimea. Dacă am traduce așa, cum spune Doamna. Ați înțeles? Da, am înțeles. Ați văzut că putem traduce fără să ne facem nicio problemă, doar știind cuvintele, pur și simplu, la început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu. Traducere care te face să fii mândru de greaca pe care o știi când te-a pus să citești Noul Testament. Dar putem și fiți siguri că n-am intrat în toate subtilitățile limbii. Putem traduce și înțelegem cât de cât ce e dincolo de aparență și mergând cu dicționarul în mână chiar și pentru cuvintele pe care le știți, că asta este crucea filologului, să caute permanent, chiar dacă are impresia că stăpânește lexicul și să știți că merită efortul. Ai impresia la un moment dat că ești mai deștept decât ești, de fapt, dacă reușești să înțelegi. Să nu fie doar impresia. Bun, mergem mai departe. Cu tosene la te, costumeo. Aici singura problemă ar mai fi cutos. L-ați căutat? Cutos. Asta e un tos. Omicron. Următorul. Primul cuvânt din a doua frază. Găsit. Găsit? Ia, ziceți. Cutos, haute, tuto. De ce trei forme? Ce este cutos? Tuto. vă spune și ce este. Cred că e un adjectiv fenomenal, pronume demonstrativ. Așa, un demonstrativ, un pronume și un adjectiv demonstrativ. Ce pe fata că nu pot. În greacă, ca și demonstrativele din română, are gen. Cutos fiind, cutos, la cutos suntem. Prima formă este de masculin nominativ, singular. Feminin. Haute. Te văd aici. Feminin. Feminin. Nominativ. Nominativ singular. Și uite, tuto. Dacă vă uitați la formele acestui cuvânt în dicționar, vedeți că aparent el își schimbă întreaga formă, de parcă n-ar fi un cuvânt, ci ar fi mai multe. Dar toate așa au câte o pagină de două, trei. Toate cuvintele din fondul principal lexical au foarte multe sensuri. Ioan, asta este farmecul și profunzimea acestui text, folosește aproape doar cuvinte din fondul principal lexical, reușind să spună mult mai mult decât reușești să scrii 1000 de texte așa cu texte, cu atâtea variante. O mie de traduceri. Da, o mie de traduceri. Da. Și de asta traducerea Bibliei se poate face la nesfârșit și fiecare generație poate avea traducerea ei și... Da, mi-am imaginat așa ceva. Dar la urmă ormei, că trebuie tu să știi? Elimina ceva așa, nume că este și acel îndemn de a citi Biblia cu sufletul. Da, și atunci ajungi să o citești în limba în care a fost scris. Exact. Sau propria traducere. Și mai degrabă să intuiești ceea ce a fost în sufletul autorului și n-a putut să redea cu acest mijloc. Ei, aici intervin și trebuie să spună contextul în care a trăit și nu te-ai lucruri care... Da. De asta există interpreții ai textelor, de asta există istorici, literați, traducători, teologii. Păi mi-a trecut, acum nu o să înțeleg niciodată alea cum trebuie. Cum trebuie? Ce înseamnă cum trebuie? Nu, ce voiam eu să vă spun este că, deși pare că se schimbă întreaga forma acestui pronume, de fapt e un cuvânt compus care declină prima parte și a doua parte și de asta aveți haute, de la cu to, putos, femininul și to, așa cum aveți articolul to, de neutru, de la... Putos este unul. Inițial este unul, este putem. Apoi este acela, apoi este el. Da. Panta. Căutați pas. Sau ia uitați-vă la panta, vă trimite bailul, ia uitați-vă în bail la panta. Da, că de asta mă gândesc. Ca să vedeți, ca să vedeți că dicționarele vă ușurează munca uneori, sunt forme neregulate ale cuvintelor care apar în dicționar cu trimitere către lema de la forma de bază. Nu, caut întâi panta, ți-am zis un pas. Panta, ia vezi dacă nu pani, deci pantu, panse, pante, panta. Așa, nu, ăsta e panta, cu accent pe finală, e altul. Aici un panta, cumva, cu accent panta, nu Du-te, dacă vrei să pleci, pleacă, nu? Nu, o să rămân. Așa cum să pleci, pleacă. De ce să fie culmea? Poți să faci ce vrei. Panta. Panta, așa. Și te trimite. A, nu, e panta. Tot. Nu, e panta. Nu, nu este. Deci te duci și la pas, trebuie să-mi știi. Păcate. Aici. Începe pe aici undeva, nu? Mm-hmm. Adică e tot un lucru ăsta de pe 3 pagini. Măcar 3 coloane. În sens foarte fiecare. Ce înseamnă pas? Tot. Tot coloane. Pas. Și acum nu e fiecare? Toate. Ok. Și acum e fiecare, nu? Chacun. Așa. Da, fiecare. Nu înțelegem. Păi nu am spus bine. Deci pas, pasa, pan. Înseamnă două lucruri. Înseamnă fiecare dintre mai mulți și totul la oaltă. A spus fiecare din toate? Totul e posibil. Fiecare din toate? Ați spus? Fiecare lucru dintr-o mulțime, dar și mulțimea, totul la oaltă. Și tot ce este e posibil? Un soi de sinecdocă, nu? Singularul pentru plural, pluralul pentru singular. Alexandru zice Pantes, Pantes Antropoi, subînțeles, sunt toți oamenii sau oricine. De ce și la noi oricine are sensul de colectiv, de toată lumea? Oricine înseamnă de fapt toți. Fiecare, oricine, tot, da. Sunt sensuri care se suprapun. Panta este un neutru? Un... O secundă. Da, aici este un neutru plural, nu? Plural. Acordat cu egeneto singularul, după regula tazo a treiei pe care v-am comentat-o. Deci acordul adic, neutru plural se acordă cu verbul la singular. Ce ceva pentru că i-am numit și mie ca zon de care accent. Pentru că pa nu are accentul complet. Da, uite, acolo vine dintr-o căldere, într-o formă radicală, din pan. Este pan de pân, și se lungește și iarăși calde. Că de aici e pantos. Pas, pantos. Nu așa era el, accent ascuțit. Panta, un neutru plural nominativ. Toate. Colectiv, aici. Toate, dar și oricare de pe lume. Da? Deci înțelegeți și sensul de individualitate și sensul de colectiv. Toate. Di autu. Dia e prepoziție folosită aici cu genitivul. Genitivul arată originea. Ea arată străbaterea și transformarea în urma străbaterii unui parcurs. Deci ea înseamnă trec prin ceva și fie mă transform fiindcă am trecut, fie transform mediul prin care am trecut. Deci presupune o modificare. Se folosește cu genitivul pentru că arată separația. Ea. Deci de la Dumnezeu s-au născut. Asta înseamnă și origine și separație. Vin de acolo, dar s-au separat de el. Deci toate din acestea s-au născut de geneto. Deci prin nu merge clar, nu? Nu, aș zice nu. Știu că există traducer că toate s-au născut prin el. Asta pentru că via, vă spuneam, presupune o amprentă, fie a locului prin care treci, fie tu amprentând locul pe care îl străbați. De asta prin Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu e la originea a ceea ce se naște, că ăla este punctul de separație, punctul de origine, dar mai degrabă de la El au pornit, toate de la El s-au născut, decât prin El s-au născut. Nu este atât agentul. Dar aici nu vorbește de Dumnezeu. Vorbește de cuvânt, că prin cuvânt s-au făcut. Da, adică dar de la Dumnezeu, prin cuvânt. Cuvântul era la Dumnezeu, da, spre Dumnezeu, deci până la urmă cumva e înlănțuit. Dar iarăși este trecerea de la unul la multiplu, de la cuvânt la toate. Păi, eram la Egeneto și vă rugam să vă aduceți aminte cum l-am analizat. Am zis to desinență, e vocală tematică, radicală, e aument. Care este forma de indicativ prezent? Din nou mai, da. Mai. Unde mai este desinența, omicron e vocală tematică, g nu este radical și g este reduplicare. Și observați gen radical pe grad E, gen radicalul de prezent pe grad 0. Asta înseamnă că acel cuvânt pe care l-am scris sus nu este construit pe aceeași temă ca cel de jos. Da? Sunt două teme diferite, având radicalul pe grad diferit. Cea de-a doua este tema de prezent, radicalul pe grad 0 de data asta. Cea de sus este tema de aurist, cu radicalul pe grad E. Un grad normal, nu? Dar spuneați, ați dreptul ceva, că este un verb factitiv? Spuneam că nici nu mai poate avea valoare factitivă. Deci face să se nască, să prindă chip. Însă, la modul banal, ghignomai ia locul lui Eimi, pentru că are un corp fonetic mai lung și pentru că nu mai e posibilă confuzia cu mer, cu Eimi. Și atunci, ghignomai, într-o primă fază, ia locul lui Eimi. Și apoi vom vedea că și el va fi ceva de limba. În auto. Ce formă bănuiți acolo? Auto. Asta n-am ajuns până acolo, pardon. Panta de auto e genetă, toate din el, de la el, au pornit, s-au făcut. Ca e horis auto, e genetă de hem. Horis este o prepoziție, v-am spus, când am mai citit textul odată. O prepoziție se folosește cu genitivul, arată de asemenea separația și de la separație lipsa. Horis înseamnă fără. E un soi de prepoziție negativă, să spunem. Privativă? Privativă, mai bine spus. Fără, folosită cu genitivul, autur. Egenetor, iarăși același cuvânt. UD este o negație compusă din U, care e negația obișnuită în greacă. Pentru obiecte, nu de legal. Nu, pentru obiectiv. Este așa, pentru obiectiv, da. Negația obiectivă, care neagă indicativul sau neagă propoziții întregi obiective, reale. Negația care neagă subiectivul, adică este M. Este așa. Bine. Deci avem două negații, întreagă, cumva disociată folosirea lor, U și M. Cea de-a doua parte a negației de acolo, de, este o particulă, o particulă de regulă intensivă. Așa că U ar fi nu și U de ar fi nici. Deci ceva mai mult. Hen, dacă îl veți căuta, veți găsi heismia hen. Hen, forma de neutru, este numeralul 1. Forma de neutru. Și atunci, de hen e exact ceea ce e în română pronumele pe care mai nou l-am unit. Și îl scriem într-un cuvânt, niciunul. Ho gegonen en auto, zoe en, kai pe zoe en tofos tomantropon. Da. Da. Te-am traduce ce am până acum? Ce-am... N-am tradus, se spune atunci. Și fără acesta sau acestul e el. Da? Niciunul nu s-a născut, nu? Niciunul nu s-a născut. Diferența dintre autos și hutos, autos este el însuși, chiar el. Care nu există în greacă, dar nu avem diferență de nuanță. Autos are, insistă pe persoana, pe lucrul desemnat. În vreme ce putos este la modul general acesta de lângă mine în principiu sau dar din apropiere. Motiv pentru care autos se folosește și în prezența unui subiect de pildă. Ego-autos. Da, eu însumi. Deci poate avea doar valoare intensivă, nu doar de pronume de a treia. Poate fi utilizat cu sensul pronumelui de persoană a treia singular, dar poate apărea ca atribut al unui pronume de altă persoană. Da? Deci pot avea ego-autos, eu însumi, sui-autos, chiar tu însuți, și simplu autos, el. Și este un el mai apăsat decât putos, care e un el oarecare general. Deci, ca ecoris autu și fără de acesta, egeneto. Nici măcar unul nu s-a născut. Atenție, egeneto la aorist, presupunând acea acțiune momentană, încheiată, acțiune privită în sine, deci nu mă interesează când anume s-a născut, că s-a născut atunci, de mult, mai de curând, în prezent, n-are nicio relevanță timpul, ci faptul de a naște ca atare. Deci n-a prins chip nimic, fără de acela, adică fără de cuvânt, cu sensul acesta de acțiune privită în sine, nu neapărat raportată la un moment al vorbirii sau al acțiunii din text. Ho gegonen. Ceea ce s-a născut. Gegonen, formă de perfect, pe care o recunoașteți chiar fără să știți perfectul, fiindcă v-am vorbit de reduplicarea de perfect. Fiind reduplicare cu epsilon, nu cu iota, e o reduplicare de perfect. Deci recunoaștem o formă de perfect. Nu e un participiu, este ceea ce s-a născut. E un ce... adjectiv din acela substantivizat? Nu, nu, nu. Cel născut în acesta era viața. Ceea ce voiam să vă spun este că fiind perfect, aici accentul este pus pe rezultativ. Pe faptul că s-a născut și există. Deci ca rezultat al procesului. Deci ceea ce mă privește aici iarăși nu este timpul, ci este rezultatul procesului pe care îl desemnează acțiunea respectivă. Da. Deci am putea spune ceea ce există, dacă el s-a născut, a prins viață, înseamnă că se află, există. Cel care s-a născut are viață în sine aici. Nu, era viața. Deci ce era viața în sine. Pentru că avem, verbul N, care este imperfectul, lui Amy. Și atunci avem un predicat verbal. Cel născut în acesta, N auto, cu dativul locativ, N împreună cu dativul, arată locația, plasarea în interiorul a ceva. În acesta, subiectul, nu? Da, în acesta. Era viața. E foarte greu de disociat dacă toate aceste pronume sau adjective țin de logos sau de teos. Pentru că atât logos cât și teos fiind masculine, ele sunt reluate prin autos sau prin, aici tot, autos, nu auto, sau prin putos. La cine se referă putos și autos, aici fiecare are propria judecată, dacă la Dumnezeu sau la cuvânt, dacă la teos sau la logos. Amândouă pot fi justificate. Da. Deci cel născut în acesta, adică în cuvânt sau în Dumnezeu, era viața, e greu de stabilit la cine trimite. Ia declinați-mi pe Zoe. Zoe? Zoes? Zoes cu circumflex. Zoe? Zoe cu circumflex și Iota subscris, dar Zoen? Zoen cu ascuții. Da. Și păstrează eta pentru tot singularul. Și apoi pluralul? Zoe. Zoai. Da, Zoon. Atenție, Zoon cu omega cu circumflex, da? Zoais. Zoais. Zoas. Zoas. Cu alfa pentru tot pluralul. Zoe en, caite zoe en to fos ton antropon. Să vă pun să-l căutați pe fos? Pe mine, da. Dar căutăm. Căutați-l, ia vedeți. Plus. Eu sunt lumina lumii. Ho, apolucon enon, cel care urmează mie. Ho, apolucos. Nu? Asta era o formă de neutru. Nu. Așa. Emon, u, atela, ben. Entescopia. Deci nu este cuprins de întuneric. Urmașul meu, cel ce urmează, nu e cuprins de întuneric. Fos. Ba da, dar omega este la sfârșit, că e de la alfa la omega. Deci e înainte de chi. Mai, după ultima. Nu, pot, uite pe aici pe undeva. Cine e? Mai, de una. Nu, mai. Încă una. Așa, fos. Ăsta lungă ar trebui să fie. Nu, fos. Uite. Trimite la faos. Deci fos, fotos. Ah, ce este a doua? Fos, genitivul. Fotos. Genitivul. Forma de genitiv. A fi uman, bărbat. A fi cum? Să ce ziceai, trup mai? E drumul, da. Cum? A fi... Na. Femeie, bărbatul cu mine. Fos, fotos. Sunt două, fost fotos. Uite, un lucru pe care nu-l știam, vedeți ce aflăm. Există două sensuri care devin două cuvinte prin disociere, fosfotos. Și prima ce e lumină. Primul este lumină, este ceea ce strălucește, ceea ce are... Lumina soarelui. Da, dar fos este ceea ce are în sine capacitatea de a lumina. Nu e ceea ce... Dar aici unde, aici unde sensul de lumină? Păi caută la alt cuvânt înainte. Sunt două cuvinte. Este fos și fos. Lumina ochilor mai este... Vezi aici ce? A, că ți-l dă... Da. E prin contragere fos. Deci, trigger spot-ul pentru fos lumină vă trimite... Muritor. La faos. Contragerea dintre alfa și omicron, așa cum am avut-o astăzi la genitivul plural, dă omega cu circumflex pentru că era accentuată prima. Dacă ar fi fost a doua, am fi fost ascuțit. Așa... bucurie... ceva de... Mină. Da, faos, da. Deci...